سورہ حاقہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ثابت ہو چکنے والی, کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی, اور تو نے کیا سوچا, کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی. جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو, جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو. سو وہ جو ثمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھال کر, اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے نکل جائے ہاتھوں سے. مقدر کر دیا اس کو ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار. پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے, گویا وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے. پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں کا بچا, اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے. پھر حکم نہ مانا اپنے رسول اپنے رب کے رسول کا, پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت. ہم نے جس وقت پانی ابلا لاد لیا تم کو چلتی کشتی میں, تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کے واسطے, اور سینت کر رکھے اس کو کان سینت کر رکھنے والا. پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک بار پھونکنا, اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ, پھر کوٹ دیے جائیں ایک بار, پھر اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی, اور پھٹ جائے آسمان, پھر وہ اس دن بکھر رہا ہے, اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر, اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 شخص. اس دن سامنے کیے جاؤ گے, چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپی بات. سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں, وہ کہتا ہے لیجیو پڑھیو میرا لکھا, میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب. سو وہ ہیں من مانتے گزران میں, اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہیں. کھاؤ اور پیو رچ کر بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں. اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں, وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا, اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا. کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی, کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال, برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری. اس کو پکڑو پھر توک ڈالو, پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو, پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا, اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر. سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار, اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زخموں کا دھون, کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گنہگار. سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں کہ تم نہیں دیکھتے, یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا, اور نہیں ہے یہ کہا کسی شاعر کا, تم تھوڑا یقین رکھتے ہو, اور نہیں ہے کہا پریوں والے کا, تم بہت کم دھیان کرتے ہو. یہ اتارا ہوا ہے جہاں کے رب کا, اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ, پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن, پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے. اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو. اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض جھٹلاتے ہیں, اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر, اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے. اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا. خلاصہ تفسیر. وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز, اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز. مقصود اس سے قیامت کی عظمت اور ہولناک ہونے کا بیان ہے. یہ استفہامات تحویل کے لیے ہے. ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی. سو ثمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے, اور عاد جو تھے وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا. سو اے مخاطب, اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں, کیونکہ وہ بہت دراز قد تھے. तो क्या तुझको इनमें का कोई बचा हुआ नजर आता है, यानी कोई नहीं बचा। ककौली ही ताला हल तुहिस मिनहुम मिन अहद औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। और इसी तरह फिरौन ने और इससे पहले लोगों ने जिनमें कौम नूह व आद व समूद सब आ गए और कौम लूत की मिली हुई बस्तियों ने बड़े बड़े कसूर किए यानी कुफर व शिर्क, इस पर उनके रस्तास रसूल भेजे गए, तो उन्होंने अपने रब के रसूल का जो उनकी तरफ भेजा गया था कहना न माना और कुफर व शिर्क से बाज न आए, जिसमें तकजीब कयामत भी दाखिल है। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सख्त पकड़ा, जिनमें से आद और समूद का किस्सा तो अभी आ चुका है और कौम लूत और कौम फिरौन की उकूबत बहुत सी आयतों में पहले आ चुकी है। और कौम नूह की उकूबत आगे बज़मन इम्तिनान मज़कूर है, यानी हमने जबकि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में पानी को तुगयानी हुई तुमको यानी तुम्हारे बुजुर्गों को जो मोमिन थे और उनकी निजात तुम्हारे वजूद का सबब हुई कश्ती में सवार किया और बाकियों को गर्क कर दिया, ताकि हम इस मामले को तुम्हारे लिए एक यादगार और इबरत बना दें और याद रखने वाले कान उसको याद रखें। कान को याद रखने वाला मिजाजन कह दिया, हासिल ये कि इसको याद रख कर सजा के असबाब से बचें। ये किस्से तो मुकज़िबीन कयामत के हुए, आगे कयामत के हौल व खौफ का बयान है, यानी फिर जब सूर में यक बारगी फूंक मार दी जाएगी, मुराद नफ़ख़ा उला है आगे, और उस वक्त जमीन और पहाड़ अपनी जगह से उठा लिए जाएंगे यानी अपनी हैसियत से हटा दिए जाएंगे, फिर दोनों एक ही दफा रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तो उस रोज वो होने वाली चीज हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और वो आसमान उस रोज बिल्कुल बूढ़ा होगा। चुनाचे फट जाना दलील दौफ है, यानी जैसा इस वक्त वो मजबूत है वो और इसमें कहीं फतूर शकूक नहीं, उस रोज इसमें ये बात न रहेगी बल्कि ज़ौफ व इंशिकाक हो जाएगा। और फरिश्ते जो आसमान में फैले हुए हैं, जिस वक्त वो फटना शुरू होगा उसके किनारों पर आ जावेंगे, इससे जाहिरन मालूम होता है कि आसमान बीच में से फटकर चारों तरफ सिमटना शुरू होगा, इसलिए फरिश्ते भी बीच में से किनारों पर आ रहेंगे। फिर आयत स्वाइका मन फिस समावाती व मन फिल अर्द के मुताबिक इन फरिश्तों पर भी मौत मुसल्लत हो जाएगी। और ये सब वाकयात तो नफ़ख़े उला के वक्त के हैं और आगे नफ़ख़े थानिया के वक्त के वाकयात हैं कि आपके परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते उठाए होंगे। हदीस में है कि अब अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, कयामत को 8 फरिश्ते उठावेंगे। गर्ज 8 फरिश्ते अर्श को उठाकर मैदान कयामत में लावेंगे और हिसाब शुरू होगा, जिसका आगे बयान है, यानी जिस रोज तुम खुदा के रूबरू हिसाब के वास्ते पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई बात अल्लाह ताला से पोशीदा ना होगी। फिर नामाए आमाल उड़ाकर हाथ में दिए जावेंगे, तो जिस शख्स का नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो तो खुशी के मारे आस पास वालों से कहेगा कि मेरा नामाए आमाल पढ़ लो, मेरा तो पहले ही से एतकाद था कि मुझको मेरा हिसाब पेश आने वाला है, यानी मैं कयामत और हिसाब का मोतकिद था, मतलब ये कि मैं ईमान और तस्दीक रखता था, खुदा ताला ने इसकी बरकत से आज मुझको नवाजा। गर्ज वो शख्स पसंदीदा ऐश यानी बहिश्त बरी में होगा, जिसके मेवे इस कदर झुके होंगे कि जिस हालत में चाहेंगे ले सकेंगे, और हुक्म होगा कि खाओ और पियो मजे के साथ। इन आमाल के सिले में जो तुमने उम्मीद फैला गुज़िश्ता अय्याम यानी ज़माने क़यामत यानी ज़माने क़याम दुनिया में किए हैं, और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, सो वो निहायत हसरत से कहेगा क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा नाम आमाल ही न मिलता और मुझको यही खबर न होती कि मेरा हिसाब क्या है, क्या अच्छा होता कि पहली मौत ही खात्मा कर चुकती और दोबारा जिंदा न होते जिस पर यह हिसाब किताब मुरतब हुआ। अफसोस मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, मेरा जाह भी मुझसे गया गुजरा, यानी माल और जाह सब बेसूद ठहरे। ऐसे शख्स के लिए फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस शख्स को पकड़ो और इसके गले में तौक पहना दो, फिर दोजख में इसको दाखिल करो, फिर एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाई 70 गज है उसको जकड़ दो। इस गज की मकदार खुदा को मालूम है क्योंकि ये गज वहां का होगा। آگے اس عذاب کی وجہ بتلاتے ہیں کہ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا، یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا، اور خود تو کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں، یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوبن کے، یعنی بجز ایک ایسی چیز کے جو کراہت و صورت میں مثل غسلین کے ہوگا جس سے زخم دھوئے گئے ہوں۔ یہ حسر اضافی ہے اور مقصود اس سے نفی ہے مرغوب کھانوں کی، ورنہ زقوم کی غذا ہونا خود آیات سے ثابت ہے، غرض ان کا طعام غسلین ہوگا جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا۔ آگے قرآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے جس میں قیامت میں جزا و سزا ہونے کا بیان ہے، اس کی تکذیب موجب تعذیب مذکور ہے، پھر بعد بیان مضمون مجازات کے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس قسم کو مقصود سے خاص مناسبت ہے کہ قرآن مجید کا لانے والا نظر نہ آتا تھا اور جن پر قرآن آتا تھا وہ نظر آتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، بس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے، مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ یہاں قلت سے مراد عدم ہے، اور یہ نہ کسی کاہن کا کلام ہے جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے مگر تم بہت کم سمجھتے ہو۔ یہاں بھی قلت سے مراد عدم ہے، غرض یہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور آگے اس کی حقانیت کی ایک دلیل عقلی ارشاد ہوتی ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمے کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے، یعنی جو کلام ہمارا نہ ہوتا اس کو ہمارا کلام کہتے اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتے، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ رگے دل کاٹنے سے مراد آدمی مر جا رگے دل کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، مراد اس سے قتل ہے۔ اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی فی نفسہ حق ہونا اس کی صفت کمالیہ ذاتیہ ہے، اور موجب نصیحت ہونا اس کی صفت کمالیہ اضافیہ ہے۔ اور آگے مکذبین کی وعید ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، بس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اور اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، کیونکہ ان کے لیے بوجہ تکذیب کے سبب عذاب ہو گیا، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ سو جس کا یہ کلام ہے اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجئے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کفار و فجار کی سزا اور مومنین متقین کا جزا کا ذکر ہے۔ قیامت کا نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کو حاقہ کے لفظ سے، پھر قارعہ کے، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ لفظ حاقہ کے معنی حق اور ثابت کے بھی آتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معنی کے اعتبار سے صادق آتا ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے، اور قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم ثابت اور مقرر کرنے والی بھی ہے۔ یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ سوال کو مقرر کر کے اس کے مافوق القیاس اور حیرت انگیز ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قارعہ کے لفظ یہ معنی کھڑکھڑانے والی چیز کے ہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔ طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں کی حد سے باہر ہے اور زیادہ ہے، جس کو انسان کا قلب و دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم ثمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب اسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا، جس میں تمام دنیا کی بجلیوں کی کڑک اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ ریح صرصر اس سخت ہوا کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سرد بھی ہو. سبع لیال وثمانیۃ ایام, بعض روایات میں ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی کا عذاب شروع ہو کر دوسرے بدھ کی شام تک رہا, اس طرح دن تو آٹھ ہو گئے اور راتیں سات آئیں. حسوماً حاسم کی جمع ہے جس کے معنی پتا کرنے اور استحصال کرنے یعنی بالکل فنا کر دینے والے کے ہیں. متفقات کے معنی باہم مختلط اور ملے جلے کے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو متفقات یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں, اور یا اس لیے کہ عذاب آنے کے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو سب گڈ مڈ ہو گئیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سور کوئی سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا. نفختوں واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی اچانک یہ سور کی آواز ہوگی اور ایک آواز مسلسل رہے گی یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے. قرآن سنت کی نصوص سے قیامت کے سور کے دو نفخے ہونا ثابت ہیں. پہلے نفخے کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ہے, یعنی اس نفخے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن و انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے, پھر اسی بے ہوشی میں سب کو موت آ جائے گی. دوسرے نفخے کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے, بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں. اس نفخے کے ذریعے سب مردے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے, جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ینظرون, یعنی پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. بعض آیات میں جو ان دونوں نفخوں سے پہلے ایک تیسرے نفخے کا ذکر ہے جس کا نام نفخہ فضا بتلایا گیا ہے. مجموعہ روایت و نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نفخہ ہی ہے, اس کو ابتدا میں نفخہ فضا کہا گیا ہے اور انتہا میں وہی نفخہ صعق ہو جائے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام چار فرشتوں کے سپرد ہے, قیامت کے روز ان کے ساتھ اور چار بڑھا دیے جائیں گے. رہا یہ معاملہ کہ عرش رحمان کیا چیز ہے, اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے, اور فرشتوں کا اس کا اٹھانا کس صورت سے ہے, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی ان کا احاطہ کر سکتی ہے, نہ ان مباحث میں ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے. سلف صالحین صحابہ و تابعین کا مسلک اس جیسے تمام معاملات میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ تعالی جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی حقیقت و کیفیت نامعلوم ہے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ, یعنی اس روز سب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے, کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا. اللہ تعالیٰ کے علم و بصر سے تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا. اس روز کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدان حشر میں تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی, نہ کوئی غار رہے گا, نہ پہاڑ, نہ کوئی تعمیر و مکان, نہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ. یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا میں چھپنے والے چھپا کرتے ہیں, وہاں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی جس کسی کو چھپنے کا امکان ہی نہ رہے گا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, لفظ ہاؤم خضوع کے معنی میں ہے, جمع کے لیے بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو. سلطانیہ, سلطان کے لفظی معنی غلبہ و تسلط کے ہیں, اسی لیے حکومت کو سلطنت اور حاکم کو سلطان کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مجھے دوسرے لوگوں پر بڑائی اور غلبہ حاصل تھا میں سب میں بڑا مانا جاتا تھا, آج وہ بڑائی اور غلبہ بھی کچھ کام نہ آیا. اور سلطان بمانے حجت بھی لیا جا سکتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ افسوس آج میرے ہاتھ میں کوئی حجت اور سند نہیں جس کے ذریعے عذاب سے نجات حاصل ہو سکے. خذوه فغلوه, یہ حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو, لیکن الفاظ آیات میں اس کا ذکر نہیں کہ کون پکڑے اور کون اور کہ کون پکڑے کون کون پکڑے اور طوق ڈالے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ یہ حکم صادر ہوگا تو ہر در و دیوار اور ہر چیز مطیع و فرما بردار نوکروں کی طرح ہے اس کے پکڑنے کو دوڑے گی. ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه, یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں پیرو دو جس کی مقدار 70 گز ہے. زنجیر میں پیرونے کا وہ مفہوم بھی مجازن لیا جا سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ زنجیر میں جکڑ دو, لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ زنجیر ان کے بدن کے اندر ڈال کر دوسری طرف نکال لو جیسے موتی یا قصبی کے دانے پیروئے جاتے ہیں. بعض روایات حدیث سے اسی حقیقی معنی کی تائید بھی ہوتی ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. حمیم مخلص اور گہرے دوست کو کہا جاتا ہے, اور غسلین بکثر غین وہ پانی ہے جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وغیرہ دھوئی جاوے گی. مطلب آیات کا یہ ہے کہ آج اس کا کوئی دوست عزیز اس کی حمایت نہ کر سکے گا اور اس کو عذاب سے نہ بچا سکے گا, اور اس کے کھانے کے لیے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جنت کی پیپ اور پس پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا. اور کچھ نہ ہونے کا مفہوم اوپر خلاصے تفسیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مرغوب کھانوں میں سے کچھ نہ ہوگا. غسلین کی طرح کی کوئی اور مکروہ بد ذائقہ چیز کی نفی نہیں ہے, اس لیے دوسری آیت میں جو اہل جہنم کا زقوم کھانا آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, یعنی قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے ہو, اور جن کو تم نہ دیکھتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو اس میں تمام مخلوقات آ گئیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد حق تعالی کی ذات و صفات ہے, بعض نے فرمایا کہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد دنیا کی چیزیں ہیں, اور نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد آخرت کی اشیاء. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. وَلَهُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا, تقول کے معنی بات گھڑنے کے ہیں, اور وطین قلب سے نکلنے والی وہ رگ ہے جس سے روح جسم انسانی میں پھیلتی ہے, اس کے قطع کر دینے سے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے. سابقہ آیات میں کفار مکہ کے اس بہودہ خیال کا رد کیا گیا تھا, کوئی آپ کو شاعر اور آپ کے کلام کو شعر کہتا تھا, کوئی آپ کو کاہن اور کلام کو کہانت کا حق کہتا تھا. کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ شیاطین سے خبریں پا کر کچھ نجوم کے اثرات سے معلوم کر کے آنے والے واقعات میں اٹکل پچو باتیں کیا کرتا تھا. غرض آپ کو شاعر یا کاہن کہنے والوں کا الزام کا حاصل یہ تھا کہ آپ جو کلام سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خیالات سے یا کاہنوں کی طرح شیاطین سے کچھ کلمات جمع کر لیے ہیں, ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں. مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانوں, اگر یہ رسول معاذ اللہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پر افتراء پردازی کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیتے تھے کہ خلق خدا کو گمراہ کریں؟ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا. اس لیے آیت میں بطور فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جان کاٹ ڈالتے, اور پھر ہماری سزا سے ان کو کوئی بھی نہ بچا سکتا. یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جاہلوں کو سنانے کے لیے فرض محال کے طور پر استعمال فرمائے ہیں. داہنا ہاتھ پکڑنے کی تفصیل غالباً اس لیے ہے کہ جب کسی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والا اس کے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے. قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے مقابل مقتول کا دائیں ہاتھ ہوتا ہے, اس کو یہ قتل کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر داہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے. تنبیہ, اس آیت میں ایک خاص واقعے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا. اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اس کو ہلاک ہی کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے. مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے, جس کا نتیجہ آخرت میں ان کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا. اور آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, جس میں اشارہ ہے کہ آپ ان معاند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان سے مغموم نہ ہوں, بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنا مشغلہ بنا لیں, کہ یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی بےہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں, ان کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں. ابو داؤد میں حضرت عقبہ ابن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو, اور جب آیت سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو. اسی لیے باجماع امت رکوع اور سجدے میں یہ دونوں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. جمہور کے نزدیک ان کا پڑھنا اور تین مرتبہ تکرار کرنا سنت ہے, بعض حضرات نے واجب بھی کہا ہے. تمت سورۃ الحاقۃ بحمد اللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.